Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Evlerimizdeyiz ve Robin Payer arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 3 Mayıs Pazartesi ve saat şu anda 11. Siz bu kaydı 5 Mayıs Çarşamba günü saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Özden Karaköke teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, konuğumuz Profesör Doktor Nuran Zeren Gülersoy. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar, sizler de hoş geldiniz. Bugün tam ekip olarak programdayız. Evet. Ben kısaca Nuran hocamızı tekrar tanıtayım. En son programımızı kendisiyle 26 Ağustos 2020 tarihinde Kanal İstanbul üzerine hazırlamış olduğu makale nedeniyle konuk etmiştik. Mimar, şehir ve bölge planlama uzmanı, doğal ve tarihi çevre koruma, kentsel planlama ve tasarım, çevre ve yaşam kalitesi, ekolojik ve akıllı kentler, afet ve deprem konularında yayınları, araştırma ve uygulama çalışmaları, çeşitli araştırma ve proje yarışmalarında dereceleri ve ödülleri bulunmaktadır. İKOMOS Tarihi Kentsel ve Kırsal Yerleşmeler Çalışma Grubu üyesi, Europanosfera Konsey üyesi ve Uluslararası Planlama Tarihi Topluluğu Genel Sekreteri, Tema Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir. 1977-2018 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde görev almış, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Senato Üyeliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Şehir ve Bölge Planlaması Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Halen Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde görev yapmaktadır. Evet. Hocam tekrar hoş geldiniz. Biz bugünkü programımızda üzerinde çok durulan, çok konuşulan kentsel dönüşümün kent planlaması ayağı üzerinde durmak istiyoruz. Ve buna ilişkin size sorularımız olacak. Öncelikle tabii ki kentsel dönüşüm dendiği zaman birçok insanın farklı algıları, farklı düşünceleri ve farklı yaşadıkları var. Ama buradaki önemli konulardan birisi de bütün bu faaliyetlerde, kentsel dönüşüm faaliyetlerinde gerek kamu tarafından gerçekleştirilen, gerekse özel bireyler, özel kuruluşlar ve bireyler tarafından gerçekleştirilen hem yenileme, hem aynı zamanda yıkıp yeniden yapma konularında acaba şehir planlama ilkeleri ne kadar dikkate alınıyor ve bu konuda mevcut çalışmaları nasıl değerlendirirsiniz? Sizin görüşlerinizi rica ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Kentsel dönüşüm nedir diye başlayalım ya da kentsel dönüşümden plancılar olarak ne anlıyoruz? Onu kısaca özetlemeye çalışayım. Kentsel dönüşüm, kentin eskimiş, yıpranmış işlevini ve sağlığını yitirmiş alanlarında, tarihi dokusunda, plansız, kaçak gelişmiş gecekondu alanlarında ortaya çıkan kentsel sorunlara çözüm üretmek amacıyla kullanılan bir araçtır. Bir planlama türüdür. Biz aslında kentsel dönüşümü şehir planlama bakış açısından bir planlama biçimi olarak değerlendiriyoruz. Farklı ölçeklerde dönüşümden söz edebiliriz. Zamanın etkileriyle değişime uğrayan, etkinliğini yitiren mevcut bir yapının yenilenmesi de bir dönüşümdür. Yapı grubu da olabilir bu. Bir alan da olabilir. Bir kent de olabilir. Burada sadece fiziksel iyileştirmeden de söz etmiyoruz. Sosyal, ekonomik ve işlevsel yaşam koşullarına da güncel ve kalıcı çözümler üretmeyi de yine kentsel dönüşüm içinde önemli konular olarak görüyoruz. Aslında yıpranmış, sağlığını yitirmiş mevcut kentsel dokunun çevresel kalitesinin yükseltilmesi için yapılan eylemler olarak tanımladık. Bunun için de sadece yıkıp yeniden yapmak yok. Uygulandığı alanın özelliğine, sahip olduğu niteliklere bağlı olarak farklı eylemler uygulanabilir. Mesela yapı korunarak, eğer sadece işlevde problem varsa işlev değiştirilebilir veya yapı herhangi bir olumsuz etki karşısında sağlam olmayabilir. O zaman sağlamlaştırma gibi bir eylem uygulayabiliriz. Veya yapıyı yıkıp yeniden yapabiliriz. Bunlara örnek vermek gerekirse, mesela çok yakın çevremizde yapı anlamında Silahlar Ağa Elektrik Santrali'ni verebiliriz örnek olarak. 1914 yılından 1983 yılına kadar kente elektrik sağlayan bir elektrik santrali. 1983 yılında işlevini yitirmiş, uzun zaman boş olarak kalmış, terk edilmiş. Daha sonra Bilgi Üniversitesi'ne devredilmiş. 2004-2007 yılları arasında yapılan renovasyon, yıkılıp yeniden yapma değil, restorasyon çalışmalarından sonra 2007 yılında Türkiye'de kültür sanat alanında gerçekleştirilen kapsamlı dönüşüm projelerinden biri olarak kullanıma açılmış. Bu mesela önemli bir dönüşüm örneği. Yıkılıp yeniden yapılan bir örnek değil. Mesela bir başka işlevsel dönüşüm geçiren endüstri arkeolojisi örneği olarak da Haliç'in kuzeyinde yer alan, yine bilinen örnekler olduğu için bunları tekrar ediyorum, Rahmi Koç Müzesi. Bu da tarihi Hasköy Tersanesi ve açık hava sergileme alanından oluşan bir yapı. Çok önemli bir müze fonksiyonu haline 1994 yılında açılarak hizmete girdi. Müze aslında tek bir yapı değil, bu da bir yapı grubuna örnek olabilir. 27 bin metrekareye yayılan kapsamlı bir tarihi çevre dönüşüm projesi. Burada da yine konu işlevin kaybolması ama yapının onarılarak ayakta durabilecek halde olması nedeniyle restore edilerek dönüştürülmüş bir proje örneği. Ankaralı dostlarımıza da bir örnek vermek gerekirse, mesela Ankara'da CER yapısının modern sanat müzesine dönüştürüldüğü CER Modern'i de söyleyebiliriz. Haliç'te tarihi Cibali Tekel Sigara Fabrikası'nın Kadir Has Üniversitesi olarak kullanımını da örnek gösterebiliriz. Tarihi yapı ve yapı grubu örnekleri olarak bunları söyleyebiliriz. Kentsel anlamda bakarsak, Türkiye'de bu kanunlar şu anda 6306 ya da 5366 söz konusu olmadan önce ilk kentsel dönüşüm ve çok amaçlı kentsel geliştirme projesi olarak da Ankara Dikmen Vadisi'ni örnek gösterebiliriz. Bu da Dikmen Köyü'nün mera alanı iken 1970'lerde gecekondulaşmaya başlaması ve daha sonra da bu gecekondu alanının iyileştirme çalışmaları kapsamında bir anlamda, bugün kullandığımız anlamda dönüşüm projesi uygulanması örneği 1990'larda başlatılmış, ilk 3 etabı tamamlanmış, hala devam eden bir örnek. Yine kentsel dönüşüm anlamında son yıllarda Ankara girişi, Kuzey Ankara girişi kentsel dönüşüm projesinden de bahsedebiliriz. Bu da 2004 yılında çıkarılan ve kendi adını taşıyan özel bir kanunu olan Kuzey Ankara girişi ve çevresini kapsayan gecekondu alanlarının fiziksel durumun ve çevre görüntüsünün iyileştirilmesini, güzelleştirilmesini, daha sağlıklı bir yerleşim düzeni sağlanmasını, kentsel yaşam düzeyinin yükseltilmesini amaçlayan bir kentsel ölçekte uygulanmış gecekondu dönüşüm örneği. Bunların aslında bakarsak hepsinin bir planlama ve projelendirme süreci sonucunda uygulanan çalışmalar olduğunu söyleyebiliriz. Aslında belki son yıllarda dönüşüm konusu deprem nedeniyle daha çok deprem konusuyla birleştiriliyor. Oysa daha önce belediye kanununda da Türkiye'de 5366 sayılı yasayla da o yasanın da oldukça uzun bir adı var. Yıpranan tarihi ve kültürel varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması gibi. Bu yasayla da yine uygulanan bir başka kentsel dönüşüm örneğinden bahsedebiliriz. Bu da çok konuşulan, çok tartışılan bir örnek. Sulukule Projesi. Sulukule Projesi, sağlıklı bir kentsel çevre oluşturmak amacıyla yola çıkan, ancak yörede yaşayanları yerinden etmesi nedeniyle sosyal etkileri çok tartışılan bir proje. 2005 yılında Fatih Belediyesi ile TOKİ arasında imzalanan bir projeyle 9 hektarlık bir alanda tamamen yık yap yöntemiyle bir proje uygulandı. Karasurlarının kıyısında yer alan Nesli Şah ve Hatice Sultan isimli iki mahalleyi içine alan ve genelde 1-2 katlı müstakil evlerden ve yer yer 4-5 katlı apartmanlardan oluşan bölgede nüfusun çoğunluğunu yaşam kültürleri ve geçim kaynakları eğlenceye dayanan romanlar ve 1950'lerden sonra Anadolu'dan göç eden aileler oluşturuyordu. 1990'lı yıllarda alana kimlik veren ve ekonomik canlılığı sağlayan eğlence evlerinin kapatılmasıyla bölgede ekonomik, sosyal ve fiziksel yönden bir çöküntü süreci yaşandı ve 2007'de Yenileme Kurulu tarafından onaylanan bir projeyle mevcut binaların tümü yıkıldı ve burada olan insanlar da galiba Taşoluk diye bir yöreye yerleştirildi. yerlerine TOKİ tarafından yeni binalar yapılması öngörülmüştü. Bu yapılar yapıldı. Ancak çok başarılı bir uygulama olmadı. Çoğu ev sahibi istenen ödemeyi yapamadı ve uygulama sonucunda projeden beklenen yarar sağlanamadı. Hak sahiplerinin çoğu yöreyi terk etti ve ciddi bir sosyal ekonomik problem oluştu. Buradan şuna gelmek istiyorum. Kentsel dönüşüm sadece fiziksel çevreyi iyileştiren bir eylem değil. Planlama açısından baktığımızda mutlaka konunun sosyal ve ekonomik boyutu da dikkate alınmalı. Plancı olarak biz buna çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Ama yapılan projelerde, uygulamalarda bu boyutlar çok ortaya çıkmıyor. Çok fazla dikkate alınmıyor. En önemli problemlerden biri sadece fiziksel çevreyle ilgili değil, başka alanlarda planlar yaparken kullanıcıyı çok bilmiyor olabiliyoruz plancı olarak. Genel kullanıcıya hitap eden planlar yapıyoruz. Oysa burada kullanıcılar belli ve bunlar tekrar buraya dönmek istiyorlar. Yapılan çalışmalarda bu konu göz ardı ediliyor. En önemli konu, en önemli problem fiziksel konulardan çok sosyal ve ekonomik konularda çıkıyor. Evet hocam, bu açıklamalarınız için çok teşekkürler. O zaman bu tür konularda ve projelerde izlenmesi gereken ilkelerin herhalde en başında o alanlarda zaten yıllardan beri oturan insanların haklarının korunması geliyor herhalde. Çünkü Sulu Kule örneği gerçekten çok enteresan. Bugün Sulu Kule'ye gittiğimiz zaman neredeyse, yani abartmış olmayayım ama yeni bir çöküntü alanıyla karşı evet. karşıyayız. Ne kamunun bekledikleri gerçekleşti, ne orada daha önceden oturan insanların hakları gözetildi. Böyle saçma sapan bir hale geldi ki büyük iddialarla başlatılan bir proje olduğunu hepimiz çok yakından takip ettiğimiz için biliyoruz. Bu anlamda yani dikkate alınması gereken ilkeleri diğerleri konusunda da görüşlerinizi alabilir miyiz? Sadece bu soruyu tabii ki bir şehir planlama prensipleri açısından sormuyorum. Daha da genelleştirerek görüşlerinizi almak isterim. Teşekkür ederim. Aslında kentsel dönüşüm bir planlama konusu dedim ama plancıların tek başına yapabilecekleri bir konu değil. Bu bir işbirliği projesi olmak durumunda. Bütün planlama çalışmalarında da benzer durum vardır. Örneğin bir koruma alanında çalışma yapıyorsanız oradaki hedefiniz koruma ve gelişme dengesini sağlamaktır. Plancıyla birlikte mimar, ekonomist, sosyolog, pek çok mühendisler, değişik dallardaki mühendisler mutlaka katkıda bulunmalı. Bir planlama konusu derken özellikle vurgulamak isterim bunun tek başına plancının yapacağı bir çalışma olmadığını. Kentsel dönüşümde de belki ortak hedefler olarak aslında koruma çalışmalarında da benzer yaklaşım izlenir. Kentsel ve toplumsal bozulmanın nedenlerini araştırmak ve çözümler önererek kentsel alanların çöküntü haline gelmesini önlemek en temel ilke olmalı. Fiziksel eskime sadece fiziksel bir konu değildir. Bunu birkaç kere tekrarladım. Mutlaka orada toplumsal olarak da, ekonomik olarak da, yani sosyoekonomik olarak da bir takım problemler vardır. Bunların öncelikle araştırmalarla tanımlanarak kentsel alanların fiziksel olarak iyileştikten sonra da tekrar çöküntü alanları haline gelmesine engel olmak. Sulu Kule'de yaşanan gerçekten buydu. Buradaki gerçek kullanıcıları başka yerlere göndererek kimse de buraya çok da gelmek istemedi. Boş kaldı uzun zaman. Sonra Suriye'den göç edenlerden bir grup yerleşti. En önemlisi oradaki insanların sadece fiziksel çevresini değil, sosyal ve ekonomik yaşamını da iyileştirecek önlemleri, iş alanları yaratarak, gerekli sosyal donatımları sağlayarak planlama içinde sürdürülmesini sağlamak gerekir, yükselen çevre kalitesini. Sonra kent dokusunu oluşturan birçok ögenin çağdaş yaşam koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan güncel değişim ihtiyacına da cevap vermek gerekir. Sağlıklı ve güvenli çevreler yaratmak gerekir. Sadece konutları iyileştirerek dönüşüm yapılamaz. Sosyal, ekonomik kalkınma modellerini de yine bu dönüşüm projeleriyle birlikte gündeme getirmek gerekir. Toplumsal koşullar ve politik güçlerin ürünü olarak da sivil toplum kuruluşlarının, demin saydım bütün meslek alanlarını, ama bunlar için de gerçekten önemli olan ve oradaki halkla daha iyi iletişim kurabilecek sivil toplum örgütlerinin de toplumun farklı kesimlerinin bu sürece katılımını sağlamak gerekir. Bunu hani boş bir ifade olarak söylemiyorum. Aslında dünyadaki pek çok başarılı örneklere baktığımız zaman gerek özel sektörden, gerek kamu sektöründen ilgili tüm kurum ve kuruluşların, hatta okulların, öğretmenlerin bu sürece katıldığını görüyorum. Evet. Hocam, Elvan'ın bir sorusu olacak. Evet, şöyle, şimdi anlattıklarınızdan bu kentsel dönüşümün esasında süreç temelli bir olay olduğunu anlıyoruz, değil mi? Yani evet. Hani işlevsel temelli bazı şeyler de var ama bizim anladığımız anlamda şu anda uygulanması söz konusu olan kentsel dönüşüm bir süreç temelli bir uygulama. Şimdi Türkiye'de bu uygulamayı şu aşamada zorlayan bir durum var. İşte İstanbul özelinde baktığımızda bu afet risklerinin çok yüksek olması nedeniyle bu bir dönüşüm, bir değişimin söz konusu olduğu gerçeği var. Böyle süreç temelli bir şey ki zaman alan ve de işte toplumsal katılım olsun, özel sektör katılımı olsun, kamu sektörünün dahil olması olsun, çok paydaşlı bir uygulamanın hayata geçirilebilirliği konusunda sizin düşüncelerinizi almak isterim. Yani gerçekten bir tarafta acele ediyoruz, süre bitti diyoruz, deprem kapımızda diyoruz. Öbür taraftan da esasında hani bizler hep kentsel dönüşümden bahsediyoruz, uygulanması yapılan gereken budur diyoruz. Bu ikisi birbirleriyle çelişiyor mu, uygulanabilir mi yoksa? Uygulanabilir tabii. Bizim en önemli problemimiz bana kalırsa organizasyonla ilgili. Kentsel dönüşümün fiziksel boyutu var dedik. Fiziksel boyutu dönüşüm alanının içinde bulunduğu mekansal yapıyla ilgilidir dedik. Kentle ulaşım bağlantıları, tarihi dokuyla ilişkiler, konut stoku, teknik, sosyal, altyapı problemleri ne konu aldığını söyledik veya fizikselden bunu kastediyoruz. Sosyal boyut, tarihi dokuda veya gecekondu alanında, sağlık, eğitim, kamu hizmetlerine erişim, yerel halkın, gönüllülerin katılımı gibi gerekli koşullarla ilgilenir dedik. Yasal yönetimsel boyut, bizde yasalar var ama yönetimsel boyut çok iyi tarif edilmiş durumda değil. Yasal yönetimsel boyut, yerel karar verme ve uygulama mekanizmasının tanımlanması anlamına gelir ve uygulamaları kolaylaştırarak sürece katkıda bulunur. Başarılı uygulamalarda başka ülkelere baktığımız zaman her şeyden önce özel bir organizasyon şeması ve örgütlenme modeli oluşturduklarını görüyoruz. Bu işi nasıl yapacaklar? Yani işin modelini ayrıntılı fiziksel planlar yapmadan önce bir organizasyon şeması, örgütlenme modeli oluşturuyorlar. Bizde bu yok ve çok da net değil. Merkezi yönetim, yerel yönetim, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör işbirliğinin sağlandığı, sivil toplum kuruluşları katkısının olduğu bir organizasyon şeması. Tabii ki bu şemanın odağında da orada yaşayan halkın olması lazım. Belki başka ülkelerdeki örneklerden konuşma şansımız da olursa, İngiltere'de mesela Londra Dockland, eski liman, şehrin içinde kalan liman alanının yapılarının dönüşüm projesi uygulanmaya başlanmadan önce, pek çok ülkede bunu görüyoruz, London Docklands Development Corporation, yani Londra Docklands'lerini geliştirme organizasyonu gibi bir organizasyon kuruldu. Ve bu organizasyon bağımsız bir organizasyon. Fakat içinde ilgili yerel, merkezi, yönetim dahil olmak üzere pek çok özel kuruluş da yer alıyor. Önce bu organizasyonun yetkileri tanımlanıyor. Bu her yerde farklı oluşuyor. Yani hepsi bakanlık tarafından yapılıyor ya da hepsi yerel yönetim tarafından yapılıyor değil. Ben araştırmalarımda bizdeki en önemli sorununun, tamam çok güzel projeler yapıyoruz, mimarlarımız, mühendislerimiz, plancılarımız harika, duvara da asabiliyoruz, herkes çok da beğeniyor. Ama bunun nasıl uygulanacağı, organizasyonel yapısı pek tarif edilemiyor. Bizdeki, eğer başka ülkelerle karşılaştırırsak, mesela Berlin'de de aynı şekilde, orada da bir organizasyon kurulmuş ve bunun içine mesela Sony gibi, Mercedes gibi pek çok bilinen özel kuruluşlarda katılmış. Ekonomik boyut tabii çok önemli bizde. Genellikle projeler falan da yapılıyor. Yönetimsel ve ekonomik boyut en önemli konu. Ekonomik boyut, seçilen alan ve çevresindeki ekonomik koşulları, iş olanaklarının nitelik ve niceliklerini yükseltmeyi amaçlar. Ekonomik boyut kapsamında organizasyon şeması ve örgütlenme modeliyle ilişkili bir de finansman modelinin tarif edilmesi lazım. Belki de kentsel dönüşüm projelerinde mimarlardan, mühendislerden, plancılardan daha çok bu uzmanlık alanlarının sürece dahil olması ve konuyu bir anlamda yönetmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Başka ülkelerdeki uygulamalara baktığımız zaman organizasyon şeması, örgütlenme modeliyle ilişkili finansman modeli, merkezi yönetim, yerel yönetim, ilgili kurum ve kuruluşları, özel sektör işbirliğiyle, kamu sektörüyle, ulusal ve uluslararası kaynakların sağlanması da burada önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Kredi ve karşılıksız yardım temini gibi konularında yine önemli bir konu olarak bu süreç içinde yer alması gerekiyor. Bilmiyorum, sorunuza yanıt verebildim mi? Çok teşekkür ederim. Esasında sürecin detaylarını çok ciddi olarak şey yaptınız, açıkladınız. Ben bir sorunun ikinci bir kısmı vardı. Onu isterseniz ikinci kısımda şey yapalım çünkü araya vermek durumundayız. Ama sorunun ikinci kısmı şu andaki bizim kentsel dönüşüm ihtiyacının kaynağı olan afet riskleri göz önünde alındığında bu süreci işletmek ne dereceye kadar mümkün olur? Burada evet olur dediniz ama belki de birkaç şey daha ilave etmek istersiniz diye. Şimdi araya gidelim diyorum. Evet, şimdi küçük bir ara veriyoruz. Bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra programımıza ikinci bölümle devam edeceğiz. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Profesör Doktor Nuran Zeren Gülersoy hocamız. Elvan, sen soruna devam edeceksin. Evet, ben araya gitmeden önce şeyi soruyordum ben. Bu süreci çok güzel özetledi hocamız ama oldukça uzun ve karmaşık bir süreçten bahsediyoruz ki doğal olanı da bu. Bu noktada bizim şu anda kentsel dönüşüm konusunda hani itici gücümüz ya da o konuda ısrarla durmamızın temel nedenlerinden bir tanesi afet risklerinin fazlalığı. Bu ortamda afetin çok yakın olacağı, özellikle İstanbul gibi yerlerde çok yakın olduğu düşündüğünde bu süreci işletmek mümkün mü, pratik mi? O konuda bir yanıt almak isterim açıkçası. Organizasyonu kastediyorsanız, organizasyonu oluşturmak o kadar çok vakit alan bir süreç olmasa gerek, tanımlanacak ve görevlenecek ilgili birimler, kurumlar. Ayrıca demin de söylemeye çalışmıştım. Oldukça uzun bir zamanda yapılıyor bu işler. Bütün dünyada etaplar halinde yapılıyor. Şehircilik zaten öyle bir konu. Mimarlık gibi binayı yapıp hemen içine giremiyorsunuz. Bizim hocalarımız bize şehirler insan gibidir. Organik olarak yaşadıkları düşünülür derlerdi. Gerçekten de öyle. Belirli bir süre sonra yaptığınız planları da biz çoğunlukla 20 yıl için plan yaparız. Eskir. Bu çalışmalarda hemen çok hızlı bir sürede tümüyle bitecek çalışmalar değil. Etaplar halinde yapılır. Demin sözünü ettiğimiz Londra'daki Dockland uygulaması da, hatta Berlin'deki dönüşüm çalışmaları da hala sürüyor. Etaplar halinde öncelikler belirleniyor ve o önceliklerle belirlenen süreler içinde çalışmalar tamamlanıyor. Yani zaten kısa bir sürede bu çalışmaların bitmesi beklenmiyor. Ama ben organizasyonun eğer niyet edilirse o kadar uzun zaman alacağını düşünmüyorum. Evet, Muzaffer'in bir sorusu var herhalde. Evet, iyi günler hocam. Şimdi bizim İzmir'de yaptığımız uygulamada Büyükşehir Belediyesi esas aldığı hareket noktası uzlaşma. Ve uzlaşılarak birçok noktada bu başarıldı. Karabağlar'da, Örnekköy'de. Bayağı bir konut yapılıyor, yapılmaya da devam ediyor. Fakat tabii bu uzlaşma hele başlarda bir süreç alıyor. Yani insanların ikna edilmesi ve güvenmesi gerekiyor. İşte burada güven de çok önemli bir faktör zannediyorum. Yani burada bu işin işte Büyükşehir Belediyesi veya kamunun arkada durmasının önemi de burada. Ve bunu başardığı takdirde işte başarısızlık Sulukule'de buradan geliyor. Çünkü Sulukule'de insanlar yerinden edildiler. Diğer mesela başarılı projelerde yerinde uygulanan projeler. Dolayısıyla organizasyonu kurarken bu yerindelik ve uzlaşmaya dikkat etmek gerekiyor. Biraz zaman alıyor. O ikisi arasında da bir çözüm bulunmalı. Yani hızlandırıcı bir çözümde ihtiyacı var. Evet, aslında kentsel dönüşümü savunan görüşler olduğu gibi kentsel dönüşüme karşı çıkan görüşler de var. Bu karşı çıkan görüşlerin en önemli dayanağı orada yaşayan insanlarla, yani sosyal yapıyla ilişkili. En çok bütün dünyada kentsel dönüşümde başarılı diyebileceğimiz örneklerde kullanılan slogan yerlisiyle yerinde dönüşüm. Bizde de başarılı ülkelere baktığımız zaman çoğunlukla orada yaşayan, zaten onu da demin vurgulamaya çalışmıştım, katılım. Katılım çok önemli. Yörede yaşayan insanlar üzerinde olumsuz etki yapabiliyor gerçekten. Kentsel dönüşümün fikri bile. Yapılan uygulamalarda yetkililerin açıklayıcı, yönlendirici, katılımcı bir tutum sergilemeleri çok önemli. Pek çok yerde, Türkiye'de de var bu. Bu çalışmanın başında bir ofis açılıyor. Kentsel dönüşüm ofisi. Buraya bu konuyla ilgili biraz halkla iletişim uzmanları da sürece dahil olarak açıklamalarla halkın güvenini kazanmaya çalışıyorlar. Bu da katılımın bir basamağı. Dayatmacı bir tutum sergilenirse eğer kentsel dönüşümde, o zaman çok ciddi tepkilerle karşılaşılıyor. Güven gerçekten çok önemli bir konu. Bu ofisler çok yararlı çalışmalar yapabiliyorlar. Mesela Gazi Osman Paşa'da, İstanbul'da böyle bir ofis kurulduğunu, pek çok uygulamada da benzer şeyler yapılıyor. Orada yaşayan insanlar, bu süreçten etkilenen insanlar, eğer söz sahibi olduklarını düşünürlerse ve katılımı sağlarlarsa, o zaman güven duyabiliyorlar. Bu çok önemli bir konu diye düşünüyorum. Tabii ki insanların kişisel çıkarları mı diyeyim, ya da yararları ya da zararları desem belki daha iyi. Beklentileri çok yüksekte olabiliyor. Buna karşılık bu işten zarar etmek istemeyen yapımcılar, müteahhitler diyelim onlara, onların da farklı beklentileri olabiliyor. Bu ikisi arasında dengeyi sağlayabilmek, işte belki tarif etmeye çalıştığım organizasyonel yapının görevi içinde olacak. Bilmiyorum. Evet. Herhalde yerel yönetimler işte en iyi başarabilir. Evet. Yerel yönetimler tabii çok önemli rol oynuyorlar. Ama bizim yasal sistemimize göre sorumlu kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın iletişimi de bazen çok beklenen ölçüde olamayabiliyor. O da tabii ayrıca sorun yaratabiliyor. Yani ben tekrar aynı konuya geri dönmüş olacağım ama en önemli konu bu süreci iyi, doğru, sağlıklı, mümkün olduğunca herkesi ikna edebilecek şekilde yönetebilmek. Evet, hocam biz Avcılar Belediye Başkanı ile yaptığımız programda bir avcılar modeli üzerinde konuştuk ve bilgiler aldık. Ve o programın sonucunda da kendi aramızda yaptığımız değerlendirmede önemli bir telaş, bir çabuk davranma, bir an evvel gerçekleştirme düşüncesinin çok ön planda olduğunu anlıyoruz. Fakat tabii ki bu hız ve çabuk hareket etme bazı konuları da, özellikle sizin belirtmiş olduğunuz işte sosyal mekanların düşünülmesi, bir özel planlama yapılması ve bu planlamada birçok ilkenin göz önünde bulundurulması gibi önemli noktaların göz ardı edilebildiğini anlıyoruz. Tabii ki burada uzlaşmaya önem veriliyor. Uzlaşma açısından yine avcılar modelinden bahsediyorum. Uzlaşma açısından birçok çalışma yürütülüyor. Bir gayret olduğunu anlıyoruz. Ama sonuçta bizim deprem sonrası, Marmara depremi sonrası, Körfez depremi sonrası özellikle Kocaeli ve Düzce'de karşılaşmış olduğumuz yeni bir bölgede birçok yapı yapılıyor. Fakat mesela Düzce örneğinde 14 yıl boyunca yolu yapılamadı. Ve planlamada sosyal mekanlar, iş yerleri olmasına rağmen bunlar hala büyük ölçüde gerçekleştirilmedi. Ve tabii ki bölge şehrin eski merkezine de uzak olduğu için, iş yerleri de planlanmadığı için insanlar buraya gelip ikamet etmekte de çok zorlukla karşılaştılar. Hatta tercih etmediler ve eski hasarlı yapılarına girmek durumunda kaldılar. Şimdi de böyle bir endişe aslında Altın Saatler programcıları olarak bizi de kapsamış durumda. Ve yani tamam acele edelim, 22 sene geçti, önemli bir zaman kaybettik. Bunların hepsi doğru ama dediğiniz gibi ciddi bir organizasyonel yapıyı oluşturmadan bu konudaki Türkiye'deki endişeleri ortadan ve çatışmaları ortadan kaldırmadan, düzgün bir planlama yapmadan ilerlendiği takdirde yeni başarısızlıklara adım atılmış olacaktır diye de düşünüyoruz. Evet, doğru. Aslında deprem sonrası yapılan kalıcı konutlarda da çok benzer şeyler yaşıyoruz. Kentsel evet. Dönüşümle birlikte. Ben geçen yarı yıl Vanlı bir öğrencim vardı. Geçen teknik üniversitedeki son yılımda. Van'da Erciş ilçesinde öğrencim de oralıydı. Yapılan deprem sonrası konutları inceledik. Orada sadece yapılmasından, tamamlanmasından sonra 3-4 yıl geçmiş olmasına rağmen oraya tayin edilen devlet memurlarının oturduğunu veya genç insanların, yeni evlilerin filan oturduğunu, kiralandığını, bir kısmının boş kaldığını tespit ettik. Çünkü orada yapılan deprem evleri orada yaşayan insanların yaşam koşullarına uygun değil. Onun için temel ilkeleri sorduğunuzda ilk ilke olarak onu söyledim. Orada yaşayan insanlar yine eski konutlarına dönmüşler. Yani hak sahipleri diyelim deprem sonrasında ya da kiraya vermişler ya da bir kısmı boş duruyor. En önemli problemlerden bir tanesi gerçekten planlama sırasında sadece konutun yapılması, kişiye başını sokacak bir mekan sağlanması olmadı. İzmit'te de benzer araştırmalar yapmıştık. İzmit civarında yapılan deprem sonrası konutlarda. Sadece konut vermeniz insanlara tabii ki yetmiyor. Ulaşım sağlanması önemli. Yol yapmak da yetmiyor. Orası için gerekli olan ulaşım servisinin, otobüslerin, toplu taşımanın sağlanması gerekiyor. Konuttan başlayarak orada yaşayan insanların, konutlar da ihtiyaçlarını karşılayamayabiliyorlar. Van örneğinde gördüğümüz gibi. Tabii bu da önemli konulardan bir tanesi. Onun için bir planlama evet. Sorunu ulaşımıyla, donatımıyla, yeşil alanıyla birlikte yapılması gerekiyor. Okulu, çarşısı, pazarı, her evet. Şeyi düşünmek ve gerçekleştirmek gerekiyor. Ben bir de şunu sormak istiyorum hocam. Bir de tekil binalar var. Sahipleri tarafından orada oturmakta olan kat maliklerinin kendi aralarında yaptıkları anlaşmalar sonucunda binalarını yenileyebiliyorlar. Bu durumda da tabii ki başka sıkıntılar çıkabiliyor ama ideali nedir? Mesela öyle bir tekil binada planlama ilkelerini göz önünde bulundurmaya kalktığımız takdirde ortaya çıkacak olan tablo ne olabilir ve bu ilkeler nasıl kolay bir şekilde uygulanabilir? Bu konuda hiç bir araştırmanız, bir çalışmanız, bir gözleminiz oldu mu? Bu konuda ne düşünürsünüz? Yani bu herhalde sizin parsel ölçeğinde yenileme diye tarif ettiğiniz uygulama. Burada yapı sahipleri sadece kendi yapılarından sorumlu olarak bu uygulamayı yapıyorlar. Orada tabii gerekli donatımların sağlanması yine belediyelere ya da ilgili kuruluşlara düşüyor. Ama bu bizim tercih ettiğimiz ideal bir uygulama değil. Tabii ki parsel ölçeğindeki yenilemeleri çok tercih etmiyorum. Etmiyorsunuz yani, öyle mi? Yani evet, çünkü orada nüfus artışı oluyor ama o nüfus artışına karşılayacak, genellikle nüfus artışı oluyor. Çünkü bu kendileri yapmaya kalkanlar da imar artışlarından yararlanarak müteahhite veriyorlar gene. 4 katlı bir bina 8 katlı oluyor çoğunlukla bu tür uygulamalarda. Çünkü bu alanlarda yaşayan insanların maddi gücü de çok yüksek değil. Evini yıkıp kendisi parasal karşılığını koyabilecek durumda değil. Çoğunlukla yapılan şey zaten önemli problemlerden biri kentsel dönüşümde şu anda planlama aşamasında da müteahhit payı dediğimiz pay nedeniyle imar artışlarının zorlanması. 4 katlı bir bina 8 katlı hale getiriliyor ve müteahhit %50 karla bunu yapmaya razı oluyor. Ya da yapılar küçülüyor. 100 metrekarelik bir yapısı varsa 80 metrekareye düşüyor. 3 tane daire çıkıyor. O eskiden 2 daire olan bir alandan diyelim mesela. Daireler küçülüyor. Bu da insanları mutsuz ediyor aslında. Buradaki önemli problem nüfus artışına ve kullanıcı artışına rağmen var olan donatımların ulaşım dahil buna, yol yüzeyleri dahil, otoparklar dahil, okullar dahil her türlü donatım, hepsinden önemlisi altyapı, elektrik, su filan gibi altyapılar yeterli olamıyor. O nedenle gene bir plan yapılması lazım. Ve bu planda gerekli bütün donatımların ayrılması yetmez, yapılmış olması lazım. Ondan sonra belki kişilere bırakılıp parsel ölçeğinde uygulamalara geçilebilir. Evet, burada doğru çözüm olarak parsel birleştirmeden de söz etmek mümkün mü hocam? Ya parsel birleştirme alanın özelliğine göre uygulanabilir. Eğer çok küçükse parseller, eğer tarihi bir doku değilse birleştirilebilir. Bunlar hani genel prensip olarak pek söylenemez herhalde. Alana, yöreye göre yapılan planlamada plancının verebileceği karar olarak düşünülebilir. Evet, zaten parsel birleştirmeye kalkıldığı takdirde de bu sefer diğer parsellerdeki hak sahiplerinin de razı olması gerekecek ve razı edilmeleri gerekecek. O da başka bir takım sıkıntılara neden oluyor tabii. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla tabii ki yani ortalıkta da olan o sadece bizim gördüğümüz değil, bu kentsel dönüşümde en hızlı ilerleyen mahalleler, semtler, ilçeler, İstanbul'dan örnek vermek gerekirse işte Kadıköy bölgesi. Neden? İşte rantın biraz yüksek olduğu, müteahhitlerin uygun gördükleri, kendi planlamalar açısından uygun gördükleri bölgeler bir anda ön plana çıkıyor. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bazı pilot uygulamaları var hocam. Bunlardan siz bilgi sahibi olabiliyor musunuz? Çünkü kentsel dönüşümle ilgili yapılmış olan toplantıya da büyük çalıştaya da katıldığınızı biliyorum. Kanal İstanbul'la ilgili çalıştaya katıldığınızı biliyorum. Bu son gelişmelerden haberdar mısınız? Çünkü özel olarak seçilmiş bir bölge söz konusu, Şirinevler bölgesi seçildi. Orada yürütülecek olan çalışmalarda da bu şehir planlama kriterlerinin uygulanmasına ilişkin veya uygulanacağına ilişkin bir bilginiz var mı? Nedir durum? Hayır, bilmiyorum. Bu pandemi nedeniyle son dönemlerde çok fazla uygulamaların içine maalesef giremedik. Bu uygulamayı takip etme şansım olmadı. Evet. Peki, hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Güzel bir program gerçekleştirdik sizin sayenizde. Evet. Teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. İyi günler ve kolaylıklar diliyorum. Ben de. Sağ olun. Bir mukabele efendim. Sağ olun. İyi günler. Evet, Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Nuran Zeren Gülersoy hocamız idi. Kendisiyle özellikle kentsel dönüşümde dikkate alınması gereken şehir planlama ilkeleri üzerinde, mevcut durum üzerinde, iyi örnekler üzerinde durduk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.